Na szia! Na szia, anyana, mesélj, hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz? Jó vagyok, hát nézzük a filmet. De úgy gondoltam, hogy lefeküdtél már, vagy nem még. Hát hiszem, igen, finom meleg az ágyikó. Most nem fáj a lábom se. És? Mesélj még valamit. Mit meséljek? Köszönöm, beszélgettünk a szokásos. Jancsi most jött haza. Gergő is most itt haza a vetőékó, ő is integetett egyet, hogy na, hazaért, jó van. Mit mondok még? Elvese is oda haza volt, úgyhogy az egész család ott volt, aki. Jancsi is ott volt? A Jancsi nem, csak a Gergő meg a Demese. Gergő meg a Demese. És mit beszéltek még? Mit beszélt? Komolyabb dologról nem beszélgetünk semmit. Szóval akkor elmondta, mikor jönnek, vagy hogy mint. Az nem. Az, hogy hívják utána, hogy ti hogy vagytok. Jó vagyunk, meg vagyunk, nem? És felkölyék, hogy vannak ezeket. Itt adtok le, hogy mint vannak. Te, hogy az? Én is hoztam magamat, azt bebújtam az ágyba. Olyan hideg van mindenfelé. Nem vagyok én tovább fönt. Szerinted, mama? Szerintem. Majd egy-kettő alszok, majd reggel hamarabb főkelek, hogy csinálom a többi dolgomat. Káposztát jó főszettünk, hát némelyik szétpuffant. Kapcsolat, hogy azért úgy szétment, hogy lehet, hogy amára még jó lesz, nem? Jó, hát. Hatalmas nagyfejek némelyik. Ez, amit vettem palántát, azok nagyon nagyra mennyültek. Amit aztán tudod, hogy innen mondtam, hogy ki kell, meg minden, az most később lett palántával. Hát abból is lett valamennyi, csak az olyan kisebbek, meg mit tudom én, mint csoda, lehet, hogy puhábbak is, vagy valami. Tehát azért lassan a főkőszerni, hát már a főkőn ezt szántatnom, nem? Hát igen. Ok, aztán már a gladiulát azt mind főszettünk. Már most kezdik mutogatni, hogy egy fokos össze izé hajnali hőmérséklet, úgyhogy majd egy kicsikét jövő héten kedden mutassa, hogy még 2 fokok lesznek most majd a napokban is. Úgyhogy. Uh-huh. Azért mondom, hogy lassan-lassan most már meg kell dolgozni még, akit fönt vannak még azok a paradicsomszárakat. Nem is tudom, hogy most összevagdassam, hogy se vigyem mamára, vagy hogy is csináljam. Elégetni is olyan nehéz elégetni azt, amikor égetett, hogy most azt visszaszántsa, csak az jobb, vagy nem jobb. Én nem tudom, hogy bírod megcsinálni ezt. Azt kiküszteni még, de hát nyilván a legnehezebb dolog meg lett azért. A gladióra még a káposzta fő lesz, akkor többi majd csak halad, nem? Hát igen. A gladióra volt a leghosszabban tartó, de hát az is csak befejeztünk 2 nap alatt. Tegnap meg már ma megvan. Segített a téla? Hm? Segített a téla? Ha máskülönben nem bírtam volna. Mert amikor hazajöttem egy jó csomót főszedett, akkor én egy-kettőn megpucolgattam, akkor szedte tovább. Akkor most a káposztát toltunk, de mondom, hogyha lehet köd, nem tudom, lesz reggelre köd. Szerintem nem tudom. Mondta, nem mindegy, de a káposztát is. A hónapra mondta az esőt is, de nem biztos, hogy erre esik. Mondta, hogy borulás lesz, hűvösebb idő lesz. Úgyhogy. Uh-huh. Nem, minden esetre azt is elkötelni egy-kettő a káposztát, hova rakogatom, nem? Hát igen. Egy-kettő reggel hoztunk fél káposztát. 3 talicskát főhoztam, 1-2 meg, de eléggé látszik rajta, hogy leszettem a nagyja leveleit, hogy belement az ilyen mesztrencsiga is, hanem majd ma is jó lekülpucolgatni, hogy szép, rendes legyen azért. Tudod, hogy nem szoktam szart azért elrakni, hogy az rendes legyen, nem? Hát biztos, hogy ne olyan. Hát igen. Majd teszek haza, hogy neked hálhasság kell. Hát én nem tudom, egyet. Csak egyet? Hát vagy, hogy csak kisebb fejek, akkor kettő is. Jó. Mindegy. Akkor a kasábot is tenni, egy-kettő elrakni azt akkor. Aztán majd csináljunk a többit, mint ha reggel korán nem, úgyis, hogyha köd van, meg mi, akkor nem jó kint dolgozni, akkor csupa víz minden, nem? De. Hát azért. Egy-kettő elraknánk. Hogy legyen meg? Hogy húztolom a területet. Tessék? Csak ásítottam. Én is ásítottam. Ásítottunk mi? Én néha rám jön, hát most mit csináljak? Így van. Lepucolom a területet, akkor szerintjátok főszántatni kell. Láttam a Peti bátya letárcsázta a kukoricaszárat, ami ára volt mindet. Na. Nem, most tárcsázott. Az jobb-e fő, miért tudázza, fölaprítsa egy kicsit, ugye? Hát szerintem, hogy hívják, nem is nagyon volt rajta, azt mondja, cső, úgyhogy. Hát azért mondom, hogy letárcsázta. Na jó, hadd csinálja azt, csinál, amit akar, nem? Szerinted? Szerintem, szerint az az ő dolga. Hát igen. Ez van. Mesélj még valamit, mami. Nem tudok mit mesélni. Veszélyek a kívül más nem beszélgettem senkivel, semmivel. Úgyhogy. Tudjunk, hogy jó vannak, rendben vannak, és minden, nem? Így van. Ez a lényeg. Hogy jó vannak, és rendben vannak. Ti jó vagytok? Jó vagyunk. Rendben vagytok. Rendben vagy. Tegyem le. Jó. Örülök, hogy már bent van az ágyikulóba. Lesz akkor majd egy-kettő alszunk, hogy reggel majd korábban kellünk mondani. Vagy én pár is. Ja. Nem. Akkor leteszem, jó? Mert édesanyám, akkor jó étvegyel. Jó, jó. Jó, jó. Jó, jó. Jó, jó. Jó, jó.